أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آيات دا سورة الممتحنة لسم نمبر آياتي لیکن کدا اسی سبق ترجمہ چدا غد سورۃ الفائے پوری شجر لسم نمبر آیات تراغ زہب انشاءاللہ ورسیج نو گا کی لسم و یو لسم و دو لسم و جر لسم آیات نندر تفسیر لان جی دی نو دا دغ آیاتو ما سواد دا آخرانی آیات سخد دا دی و ربط دا ما قبل سرف جی کی دی چی پا تیرو درسو کی دا دغ سورت اغه کوم خبر ما یان سوال ممانعت و منع و د موالات څخه د مشرکین او د کفارو د يهود چې د دوغ سره تاسو موالات مکوې موالات دوستي د زړه محبت قرارداد خو جلا مسله ده چې فش قرارداد سره کې دا به نور سره کوي او د دغه ممانعت چې دا تاسو مکوې د جه تاکید په چا و فرمایي په هغه اوسوه او اقتداء د ابراهیم علیه صلوات و سلام چې تاسو په دغه باب کې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام اقتدا وکي هغه کله د کفارو سره موالات کاوه حتی د خپل پلار او د خپل ټوله ټبر سره اعلان وکي چې ولا مرتي سره بیا زار یو براءة تورې استعمال کړی و نو دا چې مخکې درس و اوس د دې درس تړاو څنګه پسې ورکه هغه دا دی چې په دې درس کې چې بیا دی منع ده د تعلق څخه د مشرکات او د کافرات شو دي سره په نکاح چې د مشرک شیزه سره نکاح هم نسی کولی چې کافری که حتی چې نکاح په ماتیږي ګرسره په دغسې که چیرې یو زوج مسلمان سي او هغه ښځه یې پر کفر پاتې سي نکاح ختمه سول نو دغه رقم که د مثال په طور یو ښځه مسلمانه سي د کافره سره وتښتېږي نکاح ختمه سوله نو دلته دغه خبره بیانوي چې تاسې به تعلقات د نکاح د وجې څخه د مشرکاتو ښځو سره نه ساتي چې زما خو پخوا نکاح ورسره نو هغه تعلق دی چې اسلام دین رالی برای چې دین سره جلا سو نکاح هم سره ختمه سو دغه خبر دلته کوي بل خبردار شي چې هلته د امتحان خبره راځي چې کومې ښځې چې د کفارو سره راځي مسلمانانې کېږي نکاح یې قطع سوله الله وایي تاسې امتحان ځینې واخلي چې مؤمنه ده که نه ده او د دا امتحان دپاره دا د دې د خولې خبره معتبره ده په زړه یې څوک نه شي ورننوتلی چې مؤمنه ده که نه ده چې اظهار د ایمان یې وکړي بس د دې او د مشرکې تر منځ امتیاز رالی نو چې مؤمنه سوله د کافرانو څخه راجلا سوه دغه خبره په دې ځای کې شي مگر در دغه ما زه ربط ما بیان کړي چې ربط یې دغه دی اوس دلته دغه آیاتونو باندې تاسې هغه وخت پوهېږي دا خپل ځان کې د یو موقع سره د یو خاصې واقعې سره اړه لري هغه واقعه چې ده د سورة الفتحه په ابتدا کې موږ ویلي وو چې هغه صلح د حدیبیې ده د حدیبیه صلح پشپژم کال د هجرت د کوپارو سره وسو چې رسول علیه الصلاه والسلام د عمرې په نیت ریسوي په حدیبیه کې مشرکان راوګرځ او نشرات لای د عمرې څخه منع کی. نو هغه قصه خورده د خلاصه دا چې الته بره قرارداد وسو د صلح په هغه قرارداد کې یو څو شرطونه ذکر سول. نو هغه شرطونه خو ډیر دي، خو یو شرط یې په هغو کې دغه و چې کوپار و نبی علیه السلام تل کچیری په دغه موده کې د صلح لس کاله وخت یې ورلره ورکي، خو بهرحال صلح لس کاله ونه سوی، دوه کاله دوام وکړي، بره دوی ماته کړه، چې ماته کړه پیغمبر حملت وکړه، مکه فتح کړه. یو شرط په هغو کې دا و ولکه زموږ د مکې والا اوڅخه یو څوک درلی اسلام یې راوړي تا ته درغی، نو ته به موږ ته بیرته په لاس راکوې، او که ستا د ډلې څخه یو څوک رالی مکې ته زموږ خواته خوا خوښه او دې خواته رالی د مشرکانو خواته، موږ تا ته په لاس نه درکو. نو ظاهر خو ګواکې د دې پلانو کې قوي معلومیږي، اصحابو خو نه منله، رسول علیه السلام ورسره دسخط کړی ول، زور مو ورسره کوي، بس یې دي چې که ستې څه نفر رالی زه په لاس درکوم، او که زما د خوا نفر درلی تې څه په لاس مرحکوم. او داغس هم وسو په داغه موقع کې چې دالت د حدیبیه خط لیکل شوی و، اصحاب لا نه وتل کې ځینې کسان د مکې سره تښتېدلي و چې مسلمانانو دې دورې بنجان کړي و، هغه موقع پیدا کړ دا وغورځېد چې راله رسول علیه السلام بیرته په لاس ورلره ورکړه، ولې خو قرارداد شوی دی. په دغه منځ کې چې دی ځینې ښځې هم دا رقم وې چې مؤمنات وې، د مکې سره تښتېدلې وې، په دغه موقع کې چې دا حدیبیه ده دلته راغلې، نو کوپار چې و چې د هغو قریبان و هغه پسې راله، برای لکه هغه نارینه چې مو په لاس راکړه دغه ښځې هم په لاس راکړې، خو په قرارداد کې لیکل شوي دي چې هر څوک چې زموږ د خواتې سدارې ته به په لاس راکړي. نو که نر جنران په لاس راکړه، که ښځې هم یې په لاس راکړه، دغه آیتونه په دا موقع کې نازل شو چې الله اولیا ښځې نه حساب کړي، چې داسې ملاقاتې په خبره پوه شوې. قرارداد لیکل شوی دی، د خبره چې د ښځو ځای ته راله په قرارداد باندې دلته عمل نه کیږي، دغه آیاتونه نازل سول. باره نو دا سوال واردېږي چې نو ښه دا خو په اسلام کې چې دی صلح ماتول دا خو حرام دی، نو دا صلح څنګه ماته سول؟ د دې جواب دا دی چې دا خو نو صلح ماته چې په قرارداد کې دی ولیکل چې هر څوک را لی په لاس یې درکوم، اوس که ښځې را لی په لاس یې نور کړي، نو خدای دې مسلمانانو صلح ماته کړه. موږ وایي صلح ماتول چې حرام دي، هغه د غدر پر رقم حرام دي، چې د تواره سره سره غږ نه درته کوم، صلح د چې را لی برای ټینګ دا غدر دی، دا حرام دي، دا نسی کېدلی. یو داسې ماتول چې ګوره خبردار، زما او ستا صلح سر د سبا څه بیا اهمیت نه لري، خبرې کې دا نه ده حرام، ګرد صلح د منځ ایستلی سي، مګر و چې اطلاع ورلره ورکړي په غدر و په چم صلح ماتول حرام دي، نو دا خو چم نه دي. نو چې ګرد صلح سړی په دغه ماتولی سي په بر علانیه چې دی خبر کې، نو دا خو ګرد صلح اسلام نور سره ماتي، د ښځو په باره کې ماتي، د صلح یو جز ایسته کوي ځینې، ګرد صلح نه ماتي. نو چې ګرد صلح ماتېدل جائز دي بر ملایا ده و په غدر نه، نو د صلح یو جز خو بیخي کول کېدلی سي چې سړی ایسته کې، نو دا سوار بل ته څوک نه وردی چې دغه دی ور ماتې کړ، خدای پاک صلح ورماته کړه. موږ وایي صلح چې ده دا په غدر نه ده ماته سوی، برملا اعلان ګرد صلح ماتېدلی سي، جز خو بیخي ماتېدلی سي. او کفارو ته نو کله اسلام په زوره پر تطبیق کړ، خو د کفارو خوا زوره وره ده، خوا دی چې دا اسلام ورماته کړه چې د ښځو په باره کې موږ نه درسره کوو، هم دوی قانع و پښیمانه سوي نه دي، نو کېدای سي په خبره پوه شوي. که ته نو کفار به ولې قانع و، مجبور نه دی ولې کانی دی، خو هغه دا فکر کاوه چې دا سېچ یو څوک چې لر زموږ د خو الته ولاړ څه، خو د ډله په قوي کېږي، جنګیالیان یې ډېریږي، ښځه خو جنگ نه کوي، نو ول ښځه که ولاړه سي هم برای ول سي دي بس ټیک ده. نو بل دا دی چې هغه ښځه چې د دوی سره ګرځي په یو شي کې راګرځي، برای د دوی نو کوي، هغه درملنه په کول کېږي، کېدای سي په خبره زما تاسو وس پوهېږي چې نو صلح ګرده نه ده ماته سوی، جزء مات سو. حتی که صلح ګرده ماته سي بیا غدر و بیا خیانت ام جایزه، نو دلته خو غدر نه دی سوی، خو اعلان ورته کول کېږي. اوس نو چې دغه آیاتونه زه راوایم تر دې د مخه، ربط تسې واورېدې زده مو کوي، او بل هغه موقع چې صلح د حدیبیه ده، دا په دا صلح کې د حدیبیه نازل سوي دي، هلته هغه هم د دغه ټوله صلح کې چې کوم شرایط وه، هغه یو شرط چې دی چې که هر څوک ستې سره لی په لاس یې درکوو، په دغه ځای کې خبره ده چې دا ښځې هم دوی غوښتې چې راغلي وې، اسلام په لاس نه ورکوه، یا دغه آیاتونه نازل سوه په دې باره کې. نو پنځه حکمه په دغه آیاتو کې اوس راځي، چې دا پنځه حکمه زه تاسو ته په تفصیل باندې اوس وایم. یو حکم په دغه آیاتو کې دا راځي چې کچیر یو شزه د دار حرب څخه مسلمان راس، د دین کابل پوره قطع سو د خپل میړه څخه، مکه دار حرب دی، حدیبیه چه ده دا که در اسلام ندی خو معسكر ده در اسلام دی ملاقاری ده خبرم زده که در اسلام خو مدینه شریفه ده دا حدیبیه خو دلیه ده خو لیکن چه ده مسلمانانو عسكر دلته ی حکم ده غسیدی لکه ده چه ده لکه ده در اسلام حکم ده غسیدی نو چه که ده دا حدیبیه زایت ده شزه راس مسلمان شزه د دین نکاح د سټید خپل میړه سره چې مشرک دی په مکه کې پاتې دی دی غیر سره نکاح بل پور په خپل قطع سو طلاق ملاق نه غواړي نکاح قطع سو پک شي کینو دا یا یو بل حکم دا د داغه اول حکم په سلسله کې بالعکس هم ده هغه به دا ده چې مثلا شذو میړه د دواره مشرکان دي میړه رالی مسلمان سو هم دغه نکاح بل پور ماتیش نو خبر ګوره د طرفاس ولا کښه زراله میړه مشرک پاتې سو هم نکاح قطع سو او کڅ چم اوس میړه رالی و در اسلام ته شزه پر کو پر پات اسول ام نکا قطع سو په دواړو صورتو کې مگر هو کې هغه شزه چې هغه و مشتر اغلی دا هغه ځای څخه چراله د مسلمان سړی سره بار نکا را و د په یو شرط هغه شرط دا دی کې کوښنی په نس کې وو دغه کوښنی به پیدا کیږي بیا د مسلمان سره نکا کولای شي ولی خدای کوښنی دا کافر حمل دی د په نس کې دی کې کوښنی نو په نس کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای وای دستې نکا را و د عده مې د نغوای او صاحبان وای چې هغه وای عده به چیرې کې هغه یو درې حیزه کدار بارانو بیا د مسلمان سره نکا کولای شي دا د کوم شي په باره کې دا حکم وکي چې مسلمان سوي د دارت شګردل یاده دلته چراله د کافر سره نکا په هغه ګړي ختمه مسلمان سره د ستنې نکا کوي چې نس کولای کی کښنې په نس خو بلی چې په حق د نکا نس کوي تر څو چې کښنې پیدا نس کی کښنې نو په نس کې امام سبا د ستې کولای شي صاحبان وایا یو وعده جوړ توګه تل سي بر د مسلمان سره نکا کولای شي دا بل شې بیا سره کم دا بل شې خو بیا ده چې ډیره تشکیدلې دی مسلمان شه دا دورې پاته سو خوم نکاح قطع اسوله الله ته د کافر سره دا څه وخت نکاح کولای شي الله ته د کافر سره چې دی اڅ عده پر دې باندې استفاقه غړي د کافر سره نکاح کولای شي کله یې په خبره پوس مسلمان رالی میړه مسلمان شو د نکاح په د اسلام سره قطع اسو د دې د پاره عده ست کنه ست عده نه لري د دې د ستدار کافر سره چې نکاح کول هغه نکاح کولای شي نو یو حکم دغه خبره چې ودا موږ بیان کړ چې هغه نکاح قطع کیږي کې میړه مسلمان سو نکاح قطع د کده مسلمان اسوهم دو ام حکم په دغه باره کې وسو چې معنا هغه چې مېړه مسلمان سو یی دا دوره پات اسوله د یغې نکاح د ستې سیری عیدان لري او کدا مسلمان سو ورغلی او مېړه دوره پات وسغه دلته د مسلمان سره هغه وخت نکاح کولای شي چې اولاد په نس هغه پیدا سوی چې اولاد نور په نس امام سوی د ستې کولای شي دا یو دو حکم په دې ځای کې وسو موږ بیان کړ یی وې د نکاح د انقطاع په باره کې و د دواړو ده د بلې بیا د نکاح په باره کې د یوې غیم د بلې غیم دغه دو حکم چې وسو ما درته وله دا دو حکم وس هم دا غره کم دي منسوخه سی ویني په دې وسم عمل کیږي کده مسلمانانو شزه د مثال په تور ولاړه سی کافر سی هم د مسلمان سره نکاح په خپل قطع سودی ک طلاق کوي کینو کی طلاق سره نه وای کدا اس په خبره پوسوي او کده کفار د خاصه خسړی را وتشت دی را اسلام راوري معنی دوره کافر په تاسو ایمه نکاح قطع طلاق سره نه وای دلته لا سوال دا وری دیږي چې د رسول الله سلام په زمانه کې چې دغه رقم پیښه سواله چې هغه نارینه چې راله شیدې دورې پاتشي اسلام یې را نوړي نو چې نکاح په خپل قطع کیږي د دین او اصحابو سروات سوي دی بار دی طلاق ورته ورکړل بالا پر ما طلاق نو چې طلاق نه وشته خپل وخت کې دای د فرقته جلاوالي نو د طلاق کول ورکا پیغمبر علی السلام هم ورته کتل رغه نو ورته وکی موږ هغه طلاق په معنی لغوي دی چې یعنی بالا ما پریشه ولا په معنی لغوی طلاق خو بدر معلومه لکه یو سړی دکان کې ګرځي مری وخت ورته چا دکان چې کې براغه تی می طلاق ورک نو دکان طلاقیر خو نه طلاقیر منه پری می شو وین نو هغه طلاق په هغه معنی باندې دی چې معنی هغه دی ول چې موږ بالا طلاق کړ دانه معنی شرعي طلاق ورک معنی ما په سپریش د چاته لسواره راش بیا نه کوم دا رقم چې دا دونه د کوپر شو کې د دوري اخوات ولاړل نو خلاصه د خبرې ده دغه دوه حکم چې دا وسمه بیان کړل دا دواړو حکم اوس هم پاتې دی په دې باندې عمل کول کیږي دریم حکم چې په دې آیاتو کې وس راځي هغه دا دی چې هغه اوله شزه کومه یو چې دا راشي دلته د اسلام ته راشي میړه دورې ادي پاتو سپر کو پر ونه خو نه کاخه قطع اسوله نو د دې ول ورخه میړه بروي ګوري مسلمانان زما مې نه دورې در لره در لنی کاخ تیس به ختم وسو خو په یسی مې په مصرف کړی وي د دې غشز مہر ول ور چې دی پر مسلمانانو لازم دی ورکیږي پر بیا هغه میړه توای چې څو پیسې په مصرف کړي هغه وایي دوه نو په دار اسلام کې به د پیسې څوک ادا کړي کدلې یو سړی نه کاور سره کول ادا ته هم تاغ ول ور ور ورک ادا دې د میړه پیسې ور ور ورک او که نکاح چا نه ورسره کول د اسلامي ملک د بیت المال حکومت دا وظیفه ده چې د جیو ور باید واکافر تور لره ورک نه غوښه زړه تیسي وګرځو لازم ما پیسې نو دا وینه درېم نمبر حکم سپدې ځکه کله ایس په خبره پوسو چې دا چرغه یاد دلته د دې نکاح ختمه او هغه مېړه چې کوم پیسې په دې لګول وي هغه پر مسلمانانو لازم ده یا په شخصي توګه کله د یو چا سره نکاح کول کله د چا سره نکاح نه کول پر عمومي د بیت المال څخه دغه پیسې ولرول کول کیږي کله ایس په خبره وسپوې ژینو دغه حکم چې دی چې دا درېم دی دا خاص په حدیبیه کې اړل دی بل ځای اوس دغه رقم حکم نه دی کله کفار یو شزه راسي مسلمان سي دغه مسلمان کار ور سور کې دی از ما ول ور راکی دلته ول ور نور کول کې دا خاص پر هغه موقع ضرورت وو ضرورت چې شو چې اسلام دا حکم کړی شو هغه دا نو چې زم ځنی راوږي پی سي ام نور لرو کې نو خ کېدای شي کفار دا جوړه مات کی چې دغه سره ولا کوک جوړه نه کوم چې راشي راسره کوي نو په هغه ځای کې اسلام دا جواز ورلره ورکړي چې بارل سیدی د دې هغه صلح هم ورنیمې کړه مګر دا چې دوی بخي پر جوش را نشي عادي ورته پیسې به درلره درکمنو دا دریم حکم او دا مختص په صلح کې د حدیبیه څلورم حکم دا دی چې د مسلمانانو څخه کوم شذ تشکېدل یوال سوال خو مینې کا قطع کېدل نو بیا د مسلمان سړي چې کوم پیسې په مصرف سیوي پر کفارو لازم ده چې وده ته چې شور لره ورکړي د ول ور لره ورکړي چې د پیسې بازلې وي هغه به د کفار ورکی الته بعد هغه رقم ده چې د کفار ته زه پیسې غواړم چې دغه شذ دار له خو دې کا ختم وسوله بلکې ته د حکومت لارې راکې د بیت المال د لارې کې د شخصي کافر چې د جسر نکاح کې دغه د لارې راکې دا نو بیا څوسو څلرم نمبر حکم شو دا حکم هم مختص په چاپسری په حدیبیه افسید دا وسنه دی عملی پنځم نمبر حکم دا دی اشه د دې خاصم شزولاره مسلمانانو د خاص الته کافرانو ته ورلره وراله نکاح په غړي قط مسول نو خو موږ په سی دي ځنی واخلي بر کافر ولې چې ولکه څکه وکي په سی ځنه درکو په دې کې بسکه موږ بر بیا منتظر کیږو بر قرار د دې د خاص چې شزراله دلته خو مې نکاح قط وسه کده په سی غشت نو زم د غره کوم ته څکه ته ملاقات وکي نو بر بس چل کو بر به و دغه سړی ته چې هغه شزه تللې و کافر سی و د کفارو خاطه و د ول ور صفات و او غ ول ور چې د کافرانو له په مش صفات سی هغه بر و دغه سړی تور کو چې وته کې ولا ک څکه وکي زید هغه بلی شیز و میړه تور کما تیسته چې دره لچ سی ول ور نه را ل راکاو کته و نو دا به خمه خده په سی سره مساوي پرز کې د کفارو په مسلمانانو سی لس لک روپی و اوشتل لس شیز راغلی و د غ ول ور باندې کې پرز کې لک لک روپی و د مسلمانانو په دې سیم لس لک و اوشتي خو کیسه سره اوس خلاص دی ماته نه کیږي ته نو کوم هغه چې د تیور کوم هغه د دوه شوز و مړو تور کوم چې د تشکیل دی او کچیر دار کوم د دې په مابس لس لک راتیه په مسلمانانو کې د مسلمانانو اتل لک په صورت لري هغه اتل لک سره مجراک دل کې مسلمانانو ته ورک هغه دوا لک چپات کې هغه به تور لره ورک کله بل رقم مزموج لس لک په دې په صورت لري د دې اتل لک راتیه نو برابر بیا هغه اتل لک سره مجراک هغه دوا لک چې مابس ورځي هغه به حکومت لرګي ورته وټه کې چې راوړې به ولې دا شې دارلې هغه اتل لک خسیری چې د مثال په تور کې ماته نه راکې خو ساغم په مابس پاتې دې به وسره توقف هغه دوا لک خو د پسپات اغه مطالبه بکی دغه پنځو حکم وک اول دوا ما ولوس ام پاتجه د اخیره ندری دغه درې منسوخه دغه خاص د حدیبیه سره اړه لري نن عمل نه پکول کی جولې منسوخه دي یو خو اجماع د امت پر غلید بل دا دي چې دغه درې حکم نبی علی سلام بل ځای سره نه عمل کړي به حدیبیه څخه دام د دې دلیل چې دا چی سیو دي دا منسوخه سیو دي تر دغه ځای چې دا خبره واوریدله و اوس نو زه ترجمه ته راځم کې دایس په په یی رزاغه حکم نمبر پر نمبر د شیم چې د آیات دغه د جې صدغه د جې صدغه بر بیا غو منسوخ زین او معلوم شپ پنزو حکم کې درې منسوخ قابل عمل نه دي هغه اول دوا چې هغه قابل عمل دي د سالا فرمای موقی خود معلومه د واکې مجد حدیبیه په ځای کې وس ناس چې ناری نم راغلی دي برته په لاس ور کول شو شزیم راغلی دي کربان را ل چې په لاس راکی الله وای داس سره وک یا ایها الذین ایها خلق امنو چې دی ایمان راوړی اذا هغه وخت جاء چراسکم وتسته المؤمنات ومؤمنات شذ در لره راسه کما زائد دار حرب چې مکه ده په څنګه حال کې راس مهاجرات چې دی هجرت کوون کې وي ودار اسلام ته دار اسلام نو په خپل مدینه شریفه د کالت په شراس یې حکم دا غدي کوم عسكر تر اغلی شو د بیا د خو می حکم د دار اسلام دی نو کدا اسم لا قاری و تغییر ته پام اذا هغه وخت جاء چراسکم وتسته د کما زه من الدار الحرب دا تقدیر ما ورسره کړ د دار حرب راس المؤمنات ومؤمنات شذ چیرې مهاجرات چې دی هجرت کوونکی و دار اسلام ته یا معسكر ته چې هغه د عسكر پرقه دا د غزا ته د دار اسلام فامتحنوهن نو اول حکم دا دی چې فهم ته حینو تیس امتحان کې هو ندی دا پاره پنځو حکمو کې نو چې ما وویل اول دا در باندې لازم ده چې امتحان به ځنی واخلې. که ته وایې امتحان بیا زه د جشوزو څنګه واخلم؟ د امتحان بیان چې دی هغه دلته په دا دولسم نمبر آیات کې راځي چې یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات هلته به بره راشي چې امتحان دغسې ځینې واخله. امتحان یې د ایمان امتحان دی. فامتحنو تس امتحان واخلئ هن د دوی څخه. نو زه څنګه امتحان واخلم؟ ایمان خو د زړه کار دی. نو کیدای سی په خبره پوه سي. نو خو په زړه کې بیا اوس دربین ورږې چې ایمان په کښې دی که نه دی. الله څه فرمایي؟ وایي دا ظاهري امتحان یې په تا پسې اړه لري چې ظاهري د خولې اقرار وکړي. د زړه ایمان چې دی الله اعلم بی ایمانهن. الله الا فاک اعلم ډېر خبردار دی بی ایمانهن په ایمان سره دی. په اصلي ایمان خو نو خدای خبر دی. ته دا د خولې قدر خې وژغوه. نو کیدای سي په خبره اوس پوهېږې. فان علمتموهن فإن علمتمو كثير سس علم رالي هن پردي مؤمنات ذي مؤمنات فوس وچ يار ذا مؤمنات خبري گد د ایمان پر کم دي کپجه فوس وي نو حكم دار علي وسفلا ترجعوهن الى الكفار تس مراجه کوي مي ورگزوي کفار ته دغه دي چا صلح پماتس صلح گرد نه ده مات ده صلح یو جزء چکی چې شجم ور کوي په لاس ناری نه کرانه چې شلوار اسلام راوړي کلمې دي وای ناری دي چې ما قرارداد کړی په لاس یې ورکه او شزه کراله می ورکه کتاونو د دې سواجه د شکه زراله نوې مور کوه. لا هن حل لهم لا نجي هن د غشتي چې دا اسلام راوړي دی رالی حل حلال لهم دی لر د غشتي بالا و غته نجي حلال خو نه کای قطع سواله. ولا هم او نه د مشرکان ناري نه يحلون حلال لهن دی لر ملخاري کدا اس په خبره پويږي دغه چې لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن دا اول نمبر حکم به چې مال کده یې میړه رالی اسلام می راوړي امې نکاح قطع سوله نو او یاداره له میړه یې ګورې پاتې سو امې نکاح قطع سوله. دغه دی چې په فرقت باندې د جن چې دا مؤمنات سوله بلا نکاح ختم کېږي. دا رقم دا اوس چې دا زموږ تیس نارینه ته لازمه ده چې به یې په هره میاشت کې نکاح تړلې ده. هغه واجه څه شي ده؟ خدای که نه کافر کېږي ښځه یې د کفر کلمې شلواره وایي. تیس په دا ښځو باندې پام کوي دی که نه دی کړی؟ خو چې د کفر کلمه که دی وایي مې نکاح قطع سوله که دا وایي مې نکاح قطع سوله اگر چې طلاق نه دی ده خو فرقت خو دې رالی. نو دغه ځای دلیل سو د دې دپاره. نو هغه اول حکم چې موږ ول نکاح سره ماتېږي هغه دغه ځای دی چې لا هن نه دوی حل حلال دي لهم دوی لره. نو چې ته په لاس ورکړې خو بره بېرته هغه سره ویل زما معینه ده تللې وه خو هله وایي نه ده ورته حلال دي که قطع سوله. ولا هم او نه هغه نارینه یحلون حلال دي لهن دپاره د دوی. نو دا حکم خو په دې ځای کې دی. دا یو نمبر ځای ما در وښاوه چې هغه نکاح چې په قطعه کېږي هغه دغه ټوټه سوه د آیت کریمه. بل وآتوهم ما انفقوا وآتو تس ورکهم ودی ته ما هغه انفقو چې دوی مصرف کړي وه. دغه یاد ولور مسله ده چې نو باره خو هغه د دې هغه کافر میړه وایي نو زما مینه مو وګرځول په لاس یې نه راکړې نو ما خو دونه پیسې پر ور کړي وې. علاوه مؤمنانو ته وایي چې وآتو تس ورکهم ودی ته ما هغه مال انفقو چې دا کافرانو مصرف کړي وو. دا هلته درېیم نمبر حکم په هغه احکامو کې چې ما درته ویله په هغو کې درېیم نمبر حکم سو. پسې الله فرمایي وایي ولا جناح گناه نست علیکم پر تیسی بانی ان پا دیکی تن که حوج تیسی پا نکاکی هن ندی پا غاور حکم که برا مرز داغی مویلا برا مرز داغی شزا چه داغی زای راله دلیل چه اریو نکا مسلمان رو سرکی ور سرکی ولی سی خوشار چه در لو دی که حاملا و چه حامل یا پیدا سو که حاملا نو بیا نو څنګه نکاح ورسره کولی سی؟ بیا بارا امام صاحب العیدان نه غواړي صاحبانو غواړي دغه دی علاوه درته روات. ولا جناح گناه نست علیکم پر تیسی بانی ان فجی که تن کی حوچ تیسی پا نکاکی مسلمانانو هن ندی دی سر نکاو تری مگر رو بیا کم شرط واری اذا آتیتمو هن اجور هن اذا هغه وقت آتیتمو چی تیسی ور لرور که هن ندی تا اجور هن اغا ولورون دا دی ور لرور که سر کمی ور که یا ادا ان ور لرور که پیسی در تبخید یا چی دا یا التزامان ور لرور که اشتو خود ما سر نکاو که دا ولور زموار جزایم نو هغه چې دستي ورته کښېږدي هده ادا سوله چې ورته پر ما دی ولور دي هغه نو التزام سو. خو به هر حال نه ادا د نکاح د جواز دپاره شرط نه التزام شرط نکاح چې دی بیا دغسې به ولور هم سی کېږي چې دا وایي ما ځان در بخښلی دي دی زما قبول نکاح خو صحیح سوه مګر مهر لزومن خامخا غواړي که یاد سوی وو هغه مسما به ورکوي که یاد سوی نو مهر مصر به ورلره ورکوي. کیدای سي ملقاري په خبره پوه سوې. نو تسي په نکاح کوي په دې کې ګناه نشته. څه وخت دا هغه وخت اتیتمو چې تسي ورکړي هونه ودی ته اجورهن ولورونه د دوی مور لره ورکړي وي یا اداءن یا التزاما مال دغه شرط د جواز د نکاح نه دی. دا فقط دغه درته ویل چې معنا مهر لازمیږي لزوم خامخا لري ته کې ورلر ادا کوي کې التزام کوي یا یاد واړه نه کوي واخ نه کوي خو لازم دی پکې کینو کله یې په مضمون پوهیږي د لزوم او د جواز لپاره فرق شته چې معنا نکاح به دغه جایز ده خو جایز سره مګر برته مهر لازمیږي هغه لزوم یې پښکاره کوي ولا تمسکو او تسی مره ټینګول مکوي ولا تمسكوا او تشتنګو المكوي دا به هغه و چې په هغه دوم حکم کې موږ وویل چې باره موږ د مسلمان دی خاطر از شزه کاپره پات د دې سر ام د نکاح قطع اسول هغه ځای وس شینو ولا تمسكوا تسي مره تشتنګو المكوي تمسک دا ته وای چې په شپ سیم ګولې دی ولا ګدار منګولې مچنګوي بي عصمي په هغه پاک رابط سره په هغه پاک اړیکه سره الکوافر دغه کاپرات شو دا کوم ځای دی دا هغه ځای دی چې معنا میړه مسلمان رالی ښځه دوره کافره پاته شوله یا د مسلمان ښځه چې د وغورځېدله ولاړه کافره شوه الله وایي د جیغ سره بالاره بې ته مساته چې ته دا به نه کوې زما خونه په نکاح کې وده شل واره وتښتېږي زه خونه رابطه ورسره کوم پرېږدم یې چیرې الله وایي دا کار سیله کباله نکاح دې قطع شوله چې قطع شوله که پردې ښځه دا رقم شو نو ته څه پر هغه دغه باندې روانې چې زما خونه د دې سره نکاح وه د بي عصم توره ته به ستا پامې ملاقات بي عصم د عصمت څخه دي عصمت پاکۍ ته ویل کېږي نو دا ښځه چې په نکاح کې خبره پاکه ته سړي ته نو الله وایي هغه زړه پاکي مه پسې راټینګه و چې ما ته اوس هم پاکه ده هغه پاکي ولاړله په چا بدله سوه په حرمت بدله سوه ولا تمسکو تسې ټینګول مه کوي ای مؤمنانو بي عصمې په هغه پاک رابط سره په هغه پاک اړیکې او تعلق سره الکوافر دغه کاپیرو شوز چې دی وس کاپیرانې سیوی دی د مسلمان مړه څه وته شته د کاپیرات هغه بل حکم ترالو واسالو ما انفقتم دغه یو حکم رابع دی چې ولنو تأم ولبرزنی اخز ايش کاپیر کچیرو د خپل شزه چې جنراله تا د کاپیر ولر ولر کاوه تم د خپل شزه ولور اخز ايش چې وس خو د طلاق طلاق معنا پرقت مسررالي نو پی سیراق واسالو تاسو غشتنه وکي ای مؤمنانو ما دغه فیسو انفقتم چې تاسو مصرف کړی وې پر دغه شزه باندې ول یسالو دی جم سوال وکي دا کافران ما دا هغه پیسو ان په کوچ دی مصرف کړی یم دا قریب خبرې ته یې فهمي هغه کافران چې و د اوغو په باره کې شول دی په سی وخت حکم د مخه کیر شو هغه دا حکم چې ول و اتو هم انفقو دی چې مصرف کړی هغه ور لره وخت وسه د دی خو بیا را وګرځول و یس الو دی غشتنه وکي ما دا هغه پیسو ان په کوچ دی مصرف کړی د مسلمان شزه کولار الله پاک وایي چې تیس چیش پکې وکي برابر وس الو ما انفق اغه چې تا مصرف کړی دی چې په باره کې د دې څه واخل او د کاپیر د خوا چې چې د مصرف کړی دوه واره خبر را لای پلا مخ کې رسوله اچول واتوهم ما انفقوا وسبار له ويسالوا ما انفقوا الت په یو عبارت د ته په بل عبارت مضمون خيو دي دا تکرار ویل را لای تکرار په دې را لای چې مسلمان متوجي کی چې ستا حق پر بل باندې واجب سی یا نه واخستی ته به د بل چې حق پر ځان نه پریږدي دوه واره د خبرو کړ چې دغه ورکو امر لري ی پلا مخ کې د خبره کې رسو وس دغه د بیا چې ويسالو کو پر دې سوال وکي ما دغه په سوال په کوچ دی مصرف کړی مال دا حکم خو د مخ ام کیس بیا را وګرځاو چې نه پر تا چې د چا حق هغه به پرځ دغه ولر ورکه په دې کې تکرار او ټینګار وکړي دا خبرې چې دلته بیان سولې ذالکم حکم الله ذالکم دغه خبرې چې دا وست او غي ایه الذین امنوا سترجه زای راکی را روانې شو څوم حکمونه پک شکرال دغه حکم الله علاوه فی سلاد الله دا به خامنه الله دا غس حکم کړی یحکم الله حکم کیف سلکی بینهم په مسکس سلاد دغه سپی سلاد کړی نو صلح یې ورنیمګړی کړی کې نه کړل چې دا پلاس بیا مور کو قرارداد خو دغه سوي چې ارڅوک چرای پلاس به ورکه وس الله دا د شوز زاید نه راوستي چې شیزه کرالې شیزه په پلاس نور کې واجه چی شته واجه دا د نکاح ختم کیږي نکاح ختم سول نو د په څه دا واره فقط به د زړه درد کې چې ما په شی یو لري علاوه په شی ور ادا کې ور لره واره کې په عین دا بل حکم هم معلوم شي کده جه خوشه زولاره د ام نکاح قطع سول ستام زړه درد کې په شی یو لري کاپران ته په شی ور لره کې مومنت وایي واحد والله عليم حكيم والله الله عز وجل عليم فرع علم والادي بهر زباندي حكيم فرع حكمت والا ورازاندي بهر سكي نالاو يتغ حكمون چما در صدر خپل د حکم مطابق مدر لره درق چ د خپل علم مطابق مدر کر او د خپل حکمت مطابق مدر کر چ پدي کی زما حکمت په دغه شیا نکنو فسال او تعالی اغه پنځم حکم وسره بیانې په جزای کی وإن فاتكم شيء من أزواجكم بنظم حكم كسيس فيادي چما ولد مسلمانان وشزا وارل خبيسي بيد نيواخرم دنرا كولي نو الله بار ول څه چم په وکی ول نو چې د دې شې بارس ته هم ورکو هغه پیسې او مسلمانانو مړو ته وکړه چا ماینه غانې ته دغه حکم وس بیان دی د پنځم ان فات کچیر پوتسو کوم ستیسخه معنا ورپاتسو شی اون یو شی من ازواجی کوم د کوروالا او سخستاسه دا پوتسو اله کفار او کفار تو ورپاتسو کدا اسم لاقاری په خبره پوسوی چې معنا کده مسلمان شزه ولاړه وکافر ته خو نه کای قطس ولا خو بل حکم دغه چول نو ول وری ځنی واخل چا مصرف سوی دی هغه بار د نه درکاو پوتسو په څکه نو خدا مسلمان میړی دغه دغه ساده خلک پوچان د مولا به بغي پاتسو نو خو ول ورم دی یوړی او هغه شزه د لاسه وتر الله دغه حکم د پنځم کې دغه چل درشي انفا و انفات کچیر پوتسو کوم ستس څخه یې مؤمنان شی اون یو شی پوت معنا د لاس دی ووتی چې هغه نو چې شې دی من ازواج کوم د کورولا او څخه ستاس د ازواج یعنی د مهور څخه د ازواج ستاس هغه د شوز د ولو ورو څخه دا پوت سور پات سو وچات ال کفار او کفار ته فزم کفار ته ولاړ او هغه شی د جسر چې شو هغه ولوار هغه د جسر ولاړ هغه کافر بر ته ته نه درکاو نو څه چل وکي فعاقبتم فعاقبتم نو تسخو چې دی سزا ورلره ورکړی ده د فعاقبتم ترجمه دی ویره کوم د ملاقاری و ترجمه یې داده چې دا د عقاب څخه کې عقاب عذاب ته ویل کېږي د عقوبت څخه مشتق دی عقاب څخه مشتق الله وی نو فعاقبتم تس خو دې ته سزا ورکړې د خو په بدر په د نور څونه جنگونه سی وی غنیمتونه مزنی ټول کړي دا خو شپږم کال د هجرت دی تر دې د مخصو غزوات سی وی الله وی معنی هیڅ خو هم بدر کستا د طرف استیس د کورواله او د طرف څخه کوپار ته شی خو تاسو پیسې نه درکول خو غنیمت کې راوړل په نور غزاو کې د غنیمت څخه د مسلمان میړه غاړه ورو بس د جرشوز مسلمان میړه چې فعاقبتم نو تس خو دې ته عقاب او سرزنیش ورکړی دی دی خو وجل دی په نور جنگو کې غنیمت مراوړی دی نو دا غنیمت مال د دغه شزي د مسلمان میړه چې ته پاتاسو د دولوارو لره ورک دا یو ترجمه شو بل ترجمه دا چې حکیم الامت رحمه الله دا غوړه کړی دا غ ترجمه نور مفسرین هم غوړه کړی دا د چې فعاقبتم چې دی دا د عقبه څخه کې د عقاب یا د عقوبت هم مشترک و د عقبه څخه عقب د شی ورسته توای الله وی فعاقبتم نو خوستی سی بیا ورسته نوبت راغی نوبت ستاره نوبت ستا څه معنی یعنی د کافرانو ښځې راغلې د ته چې رالې خو بره د ستا نوبت چې ولور به ورلر وکړې په دغسې ځای کې چې دی بره څه چمپه وکړه بره ورته ولاکې تم څکه وکړې ګوره ښځې چې زموږ د خوا دورې درلې کافرات وې تای ولور نه راکاوه علاوه چې ستا نوبت رالې دې ښځې رالې بره راټینګ ورته زم نه در کوم نو څه په وکړه دغه وس اوغه مسلمانانو مړو ته ورکړي چې دلته پاتې ښځې تللې نو پر دغه تقدیر چې وس ترجمه وکړو دیس بو وایو کفوت سو ستس څخه یې مؤمنانو یو شی من ازواجکم د کورواله او څخه ستاسي منا د ول من مهور ازواجکم د ول ورثه د کورواله او سس کفار ته تللې اله الكفار او کفار ته ورپاتس فعاقبتم نخورست نمبر ستاسي فعاقبتم یعنی عاقبت سس واست ورست تسس واست معنا ورست بیا ستانم براري چې باید پیسې وده ته ورکې د دغه خوښ زیراله براته چا مکفاتو نو تسس ورکی الذين واغ خلقته اغه مسلمانانو ته زهبت چې تللی دي ازواجهم مرمنی او کوروالاوی د دې تللی دي ودی ته ورکی څونه قدر مثل مثال ما دغه ان په قوچ دی بازل دی برابر دغه مسلمان ته واسه شو چې بلاره په ورځ باندې څوږي پر بازل دی ودول دواله که اکه د اوغه پیسو څو ورکه چې اوس ته کوپار ور په تاب سپات دی چې دا پیسې راکورتا کې نو څاکه ورکه کې دا دغه کیش از مشت در باندې ول دی نه راکوي خدای مسلمانم دغه رقم او پیسې تللی او پیسې جن ور کوي د فعاقبتم ترجمه پوسوه فعاقبتم نو بره ورسته تسس واست یعنی ورسته نو بات ستاسو تعقب سوله د پیسې در پیسراله براغه پیسې و چاته ورکه و دغه مؤمنان او ازواج ته ورکه سونه کدر ورکه مثل ما انفقو سونه چدی بازلی وی او که پراغه بل تقدیر که فعاقبتم نو بیا ترجمه څنګه کده کسته سی پیسې د کورواله و د چاته په کفار په شپات سوله فعاقبتم علاوه نو تاسو خودی ته جزاء ورکړي د خو مالونو خو مختی په غنیمتو کې راوړي د اوغه راغه غنیمتونه خو په بیت المال کې جمع کیږي د غنیمتو حق چې ځنی ورلره ورکه د اغه څخه د دوغ خلکو فئات او تسي ورکی الذي له اغه خلکو ته اغه غنیمت څخه د کوم خلکو ته زهبت چې تلګي ازواجهم کوروالاوی مثل په مثال ما د اوغه په سور لره ورکی ان په قوچ دی بازلی وي یعنی دغه مسلمان چې دلته په د اسلام کې وس پاتوس معنی یو لاړو کوپارو ته او کوپاره ولور نور کاوه د د لپاره پر دواره کمه مدرک موږ ور پیدا کی چې یا د بیت المال ورکه د غنیمت چې دلته جمع سوی و یا د چا ورکه چې بروسته بیا ستان نمبر راځي د کوپار پیسې په تپس او یا د اوغ سور لره ورکه خو مطلب مسلمان خالی لاسی مه پرېږده د د معنی چې تللی ده کاپیره سوی ده که ته وازه بیرته هغه ورته راولم الله نه هغه خو نه کېږي نکاح سره قطعه سو هغه بلا ده نه د خو هلته د کاپیره سره په هغه ګړي نکاح کولی سي عدالت نه لري عددی هغې چې دې خواته راغلي وو خلافه یسرت کې عدا درلوده چې اولاد یې په نس وای چې هغه حمد یې ایښی وای دا حکم چې بیا بیان کړي دا پنځم نمبر حکم سو ملاقاري دلته ختم سو نو الله وایي واتقوا الله واتقوا تسي وبرري الله تعالی عز وجل څخه الذي هغه الله انتم چې تسي به پر هغه باندې مؤمنون ایمان راوړونکي یاست نو د الله څخه وبرري دغه احکام چې دلته وس ذکر شو دا پنځه نمبر حکمونه دا ګرد مراعت کړي داسې مه کوه چې دا اوس نه غواړي نن زمانه وګورم لاسف ته داستا خبرې وګوره دونه حسابونه دا نه کېږي مګر هو کې چې مراعته یې څه معنا چې یعنې هغه دوه حکمه اوس باقي پاته دي د اخراني درې چې یا ته د دې څه پیسې اخلي د ښځې په باره کې یا یې دی ستاسې اخلي د ښځې په باره کې یا پیسې سره قصاصوي خو دغه درې حکمه و د اخر دا درېیم څلورم پنځم دغه مال منسوخ دي عمل نه په کول کېږي او هغه اول دوه چې دي هغه اوس هم پاته دي که د دې ښځه دلته راله د هغه مېړه څه نکاح قطعه که د دې ځای ښځه ولاړه کافره سوالت د دې مېړه څه نکاح قطعه دغه حکمونه اوس هم زیرې عمل دي تر ننه پورې منسوخه سوي نه دي دا نور درې دا منسوخه دي نو وس هغه بل ځای ته رالو که چیرې ستاسې په یاد یې چې موږ وویل چې الله پاک الفم تحینوهن ول دغه ښځې چې راسې امتحان ځینې واخلئ له لاس مه پر ټینګوه چې ولا کې په لاس درکړ ته یې پلا دا وژغوه چې ګر سره په اسلام پوهېږي که نه په پوهېږي په تفسیر شریف کې د روح بیان یې لیکلی دي برای نو د دغه ځای څه دا هم چې علما وایي استنباط کړی دی چې دا مستحب کار دی چې سړی واده وکړي په اوله شپه دا ښځه وژغوي چې د ایمان په باره کې چې معنی مؤمنه ده که نه دغه د خولې ایمان یې معتبر دی ولې دغه دی چې ښځې نه وي راسې خو هغه دا خو د کفارو سره راغلي وي دا بله خو د مسلمان د کوره راغلي ده فرض نه ده واجب نه ده خو بیا هم ښه دا ده چې وېژغوي چې ایمان کې نه یې زده نو ورویشه یې ورته واره نو ځم په نن زمانه کې لا دغه خبره اولاده چې اول دګې څه پوښتنه مه کوه چې تامنتو بله ماتو وه نو خو نیه د زده شنه خرای په لاس ورکړي نو برد به دا څه شي درته وایي نو داسې وکړه اول ته ورته شروع سه چې ایمان خو داسې دی داسې دی داسې دی بره به نورو سره ته چې ما څه درته دغه ورته پر دغه خو نو زموږ شته چې د ټولو ایمان دی نو بره به دا بدخونجه نه پکې جوړېږي چې ته د امنتو بله پوښتنه ځینې وکړي چې په خدای دې څنګه ایمان دی دا نه په پوهېږي چې پر ملایکو دې څنګه ایمان دی دا به د خدای لوڼه دي نعوذ بالله خو دا شی هم به درته وایي نو دا خو غلط دی دا خارجي خبره ما درته وکړه ملاقاري خبره د امتحان دی چې امتحان څنګه اخیسته کېږي الله یې دلته درښي چې دغه ښځې چې مهاجرات راغلي دي ودار اسلام ته یا و معسكر ته چې د حدیبیه ده الله و امتحان واخلي امتحان ده یا ایها النبی یا نبی اذا هاغه وخت جاءت راسك وتات المؤمنات دغه مؤمنات ښځې چې دا وسره مهاجری سیوي دي د کفار د خاص راغلي دي یا معسكر ته راغلي دي یا دار اسلام ته چې مدینه شریف یبایعن دوی بیعت کوي که ستا سره راغلي خو دي وایي زه ستا سره بیعت کوم رسول الله علیه السلام به د دوی سره بیعت کاوه د نورو سره چې بیا بیعت کاوه خو لاسیې په لاس کې ورکوه د ښځې سره چې بیعت کاوه لاسیې په لاس کې نه ورکوه د رسول علیه الصلاه والسلام لاس د اجنبیې ښځې په لاس کې نه دی ورکول سوی در پای پورې چې دی حیات بي بي عائشه ده اشانی وایي په خوله یې بیعت ورسره کاوه چې پر دغه دغه شیانو استاذ ما سره بیعت یې وو نو یبایعن چې دوی بیعت کوي د چا سره که ستا سره نو یعنی بیعت کی دوی وک علا ان پر دی خبر یعنی بیچ راس و تات مؤمنات شزی یبایعن دی بیعت وک کستا سر علا ان پر دی خبر لا یشرک چ دی به شریک نه نسی بالله په علا سر شئن هیچ اول خبره بداخی چ شرک به د علا سر په هیچ کی نه کده خدای سره به نه په علم کې څوک شریک یې نه په قدرت کې نه په اراده کې معنا د خدای صفات د خدای صفات هیڅ څوک شریک بکشي کنه نه په ذات دا یو بل ولا يسرقنا او دی بغلان کی چغلا بعد د جامعه فاسدی من نه بد میړه څغلا کوي نه دی نه بد بل څکه اوس خو د شوز د پاره د سید کده میړه غلا چورته حلال مطلق غلا چې دا غورته حرام ده ولا يسرقنا دی بغلان کی دریم ولا يزنينا او دی بزنان کی زنا بن کی نو خادم میړه پیدا کی نو سبب بل چاته سرګ کشي ولا يقتلنا او دی بنه وجني اولادهونه اولادونه ده دی وغو شوز با اولاد واجه چې انجنی به پیدا کېدل نو قتل په دوی وجه کاوه یوه دا واجه کوله چې معنا دا خو نفقه غواړي بار څوک یې ساتي نه دی هغه دو بچان دی که یک بچه خوشان هزار داغ پیغامی است دو گو کپار داغ وقت است خو چون لجی جوان داغ سیدی آنو کناری نه و نر نخی گشتی دانو چی شده چنه پا خیدر بانی باری برا بی وجل اغا و ادول بناف چی ارتوائی شد جوان دیش خوال نو داغ بیعت پا دی بانی وکا چی بیاب نو اولاد نو وجنی دارکم که دایس به خبره پوسلی نو یاد دغه وجه چې نه په قایره باندې لازمې نو انجونی به وجه یاد دې وجه الله خو سبا میړه غواړي بیا به نو زما د زوم ټوخه آرې چا دی پلانې کا کارالی پلانې اغارالی دا زما نفس نه اخلي چې زموږ په کور باندې زما د لور معنا میړه وزي نه وزي په دغه وجه دی کولی نو الله پاک ولي بیعت کې ستاسره پر دغه شرطو کې چې اولاد به نه وشت بل پنزم ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یأتین دوی جرا تګ نه کوي بې بهتانین په بهتان و په درواغو سره یفترینه چې دوی جوړوي هو هغه بین ایدیهن و ارجلهن په مابینځ کې معنا په مخ کې د لاسو د پښو د دوی د لاسو د پښو په منځ کې څنګه بهتان جوړیږي دا مطلب دی یو ښځه به مثلا اولاد به نه کېدی چې اولاد به نه کېدی د دغه میړه څخه بره به نو دا په ځان پیداله چې بالا پر میړه بار م نه پیدا سبا او بل سبا مې طلاق نه کي ابره به بهتان جو کی بهتان دمنه یلا به نس پر سوال چیز نه ز بچم ز کینه بم پناس ابره به قرار ده بل چا چنه چی به زهر مونی پیدا کی بره به راول ز خلنګ سم شکر دغه دی اولاد خوره ال رات چ پر میړه زن تاوان کی نو ده خو بهتان جه سره جو کی دا کله لنګ خود بل کشنه را وړي پشتاړه لایو لکه وسه خلق په سیول کی خلق نصرانی ور سره شریکی بره قرار ده وی زو ور لکه یغه ته بره یغه مرشد چې سره دور وست سناریو سره جوړی سي په دا پاکستان په سپټالو کې نو دا پاوت کی وای وا پیشه کیږي دا نو دا به نه کوي چې د بل اولاد را اخلي پر چای تاواني پر میړه نو خو پر میړه جبره میراثم ور تاوان کړي بل نفقه جم ور تاوان کړي بل طرز دا دی د لا یأتینه ببهتان هغه دا دی چې د میړه څخه نه کیږي ابرانو اجرې ته ولاړې سه ملنګ یې ورکړي د ملنګ سره نږدې کت وکړي نو املنګ برابرال بکړي به پلانې بابا ته چې ورنم چې دا لکړم یو شوره ور بس خیر ورځ څخه دا د عیال راکي باره مې کښنه په نس الله وي دغه بهتان ام کوونه کله د میړه د څخه وو معنا د بل نطفه چې په دې کې توی سو هغه پر چا ته وان ک پر میړه باندې نو بهتان د دوار قسم پر شز باندې الله تعالی دلته حرامي چې ته به دغه شو سره دغه سبيعت کې چې به چش بنه کې بهتان بنه کې دا بین ایدیهن و ارجلهن خبره ته ځتا متوجه کوم نو الک خو چې زیږ خو د شز گو کې د لاسو د پښو د منځ خو د جده پر جرا وزي دلته برته بهتان کې دروغ وای ستاسو نه دی راوتلی د بل جوړ زی یا د بل جوړ لور جرا وړي د جوړ چې معنا دغه سپیدا سوی پر میړه ته وانه او یاد را کوم د چې د بل زاجی زنا کړی د نو تفجر اوړي دغه پر د باندې تاوانه کې رئیس په خبره وس پویږي نو بل شرط چې چی شو پنځم ولا یأتین دی برا تګنکی به بهتانین په دروغ ویلو د اولاد په باره کې څنګه دروغ ویل یفترین چې دی جوړی هو هغه بهتان بین ایدیهن په مابینس کې د لاسو د دی او ارجلهن د پښو د دی چې معنا دا ده دغه پښو د لاسو د منځ څخه د نس خو د پښو د لاسو په منځ کې چې دغه ځای دارا وتل الله دا کار بوم نکي شپږم ولا یعصینک فی معروف ولا یعصین دی بر سرکشن کی کستا څخه مخالفت بنکی استاس محمد علی السلام فی معروف په مشروع کار ته د روا کار ورته وایه معروف مشروع کار ورته وایه دی سرکشی کې چې دا خو زه نه کوم که دایس په خبره پوه شو نو تر دغه ځای پورې څو شرطه سوه شپږ بیرته به د آیات سر ورسره ومشلو یا ایها النبی ای نبی اذا هغه وخت جا چې راسي کوه تا ته المؤمنات و مؤمنات ښځې د کفارو د خوا څخه د داري حرب سره الې مؤمنات دي نو څه چل کوي یبایعن دوی بیعت کوي که ستا سره پر کومه خبره پر دغه شیانو باندې فبایعهن جواب یې دغه دی فبایع ته بیعت وکهن د دوی سره خواجه شپږ شرط دي ورته کښېښو لومړنی شرط دا دی چې شرک به دا سره نه کوي نو دا خو ګرد قولي خبرې دي په زړه کې ته څه به پوهېږي چې دا به دغو خبرو ته وفادار ده که نه ده بابا دغه د خولي خبره چې درته وکړه چې زه پر دغو شیانو باندې ستا سره بیعت کوم الله وایي بیعت ورسره وکړه نو بالا یې په دې مه مجبوره کوه چې یا ستا د زړه درک نو چا ته معلوم دی چې زه ستا زړه معلوم نه کوم زړه چې دی الله تعالی مخکې درته وویل چې الله تعالی د دوی په ایمان خبر دی الله اعلم بایمانهن د سبه کفه سر کې چې هغه څوک نسي معلومولی چې دا ظاهري خبرو ته وګوره نو واستغفر او ته بخښنه وغواړه لهن د دوی دپاره الله د الله پاکه څخه بره الله ته وایه چې ته معافي ورته وکړې مخکې ښایي کپریاتو شرکیاتو زنایو شرک به کړي خو ایمان یې نه ونه نو اوس چې راغلې الله پاکه ته هغه ورته معاف کړې نو خادي بیعت یې وکړي ان الله غفور رحیم نو ته مغفرت دی ته و غړه د الله څخه ولی خو الله بخښون کې دی نو ګناهونه بل څوک بخښلی خو الله یې بخښي ان الله بشک الله غفور فرفر بخښون کې دی رحیم فرفر مهربان دی په ورکړه سره د ثوابو نو دغه هغه د امتحان طرز در وشاو چې هر هلته ول امتحان ځنې واخلي امتحان دغه دی چې پر دغو مسلو دي ستا سره بیعت وکړي نو او بس دغه د خولې خبرې سي دی دا چې موږ خلاص شو وسنو د اخرنی آیات چې یا ایها الذین آمنو د دې ربط د ما قبل سره چی شي هغه دا دی موږ مهمه خبره چې هغه باید په پای کې بیا راوګرځول شي دغه صورت سر چې وکستې سپیاد سر یې دغه وکستې سپیاد ول یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ور ای کسانو چې مؤمنان یې ما دشمن او سیسی دشمن دوستان ما جوړوي ځان دغه مهمه خبره بیا الله را ګرځي چې معنا دغه د موالات خبره دا په ځین کې ونه سي د کافر سره په هیڅ صورت چې دوستي ونه کې یا ایها الذین اهق خلق امنو چې دی ایمان را وړي دي لا تتولوا تسی ما دوستی مکوی قومان دیس قوم سر لا تتولو تسی موالات دوستی مکوی قومان دیس قوم سر غغضی بالله علیهم غغضی بچه غضب کردی الله علا پاک علیهم پر دیبانی نو دا زینی زینی کسان خاص یهود مرادی خود یهود پر باری کردی چه غیر المغضوب علیهم و الاغضالین نو دا دی سر دوستی مکوی دیر لیر زینی شوری او حال دا چې اوس خو د مسلمانانو په جو پوج او روان دي یهودو ته ځي فرانسې ته ځي و دا بل څه شي بولي لندن ته ځي دا اروپایي هېوادو ته خو دا روزمره په خبرو کې وري چې کښتۍ ډوبېږي دی چې دا مړي سي دا رقم زما طبیعت په سمزه شي وم اوس شوسو تر بهداره دي منه ورسېدلې د دې خوا څه دي ما دي مختور شو د مایان خوراک بسي الته نو نو الله عز وجل دغسې وایي نور مفسرین وایي بره وایه هر کافر مغضوب علیهم دی پر کوم کافر الله رحمت کوي نو د غغدی بلات عام کافر مرادی چې خاص یهود نه دي کوم شریک هم د هندستان مشرکان دا د غیو عبادت چکی د دغوم دوستی مکوه د نصارا او د ام مکوه د یهود د ام مکوه د مرتد غی ام مکوه چې سکولاران مرته وای د یهود د ام مکوه د عام کافر مرادی دغه خبر سیر نو برابر د دغه صورت پای د سره سره څونه مناسب شي التم پسر کې لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء پای بیا پر دغه راغلی چې دا زما دشمن دی کافر ما غضب پر کړی دی لکه مور سره اړو یا ایها الذين اهق خلق امنوا شد ایمان ولاده لا تتولوا تسدوا استمكوا قوما د دې قوم سره چې کافر دی غو دی بچ غضب کړی دی الله تعالی پاک علیهم پر دی باندې وجمکوا وهم قد یئسوا من الاخره قد فتاقق سر يئسوا دين أميد السبيد من الآخرة دا آخرت يعني من ثواب الآخرة يعني من حياة الآخرة دا آخرة نجوان دا چموجة پا آخرت كي بابر تغير دا ملي راجوان دي كيش بيانو ثواب دي جنات دو جخ دي دا جيسا نا أميد السبيد دا يبچ پر آخرت إيمان نلل دا دا غسر تتسنگ تفر لري دا جيسا دوستي تتسنگ سونا بنا أميد كما يئس لك شنا أميد السبيد الكفار وكافران من أصحاب القبور دا خيوندان تخد قبرو دا ځای دوه رقمه تفسیریږي بل قاری کما یې اسره کښې نا امید سوي دي الکفار او کافران دغه من بیان د دغه کفارو دی چې دا کفار نو دي من اصحاب القبور د اصحاب څخه د قبور یعنی هغه کافران چې دوی مړه سي په قبر کې کښېږدي نو ده خو بره دې دا سودا ولیدله چې ما ځکه نس خو ملک یې ولیدلې چې قبر ته دې ورواچوه خو هغه نکیر منکر یې ولیدله اوس به د ده په زړه کې دا راوګرځېږي چې په آخرت کې به زه کامیابه سم جنت ته به ولاړ سم نو لکه هغه کافر چې د چا څخه چې دی په قبر کې پروت دی لکه هغه چې د آخرت د خیره څخه چې شي دی مایوسه دی دا بل ژوندی ارامي یې دغه رقم مایوسه دی نو چې نه ملایک در وسه لیدلي دي نه قبر لیدلي دی اوس لا دغو نه قدر د آخرت منکر دی شی نه مني لکه هغه سړی چې په قبر کې پروت دی کافر دی لکه هغه دا ترجمه ډېره دقیقه ده ته ښه سم سر په خلاص کړه كما يئس لك شنا اميد جسوك الكفار وكفار دا من اصحاب القبور دا كفار بيان دي دا كفار نو سوك تش دي نا اميد جي وام تش دي جي من اصحاب القبور دا خيونان سخد قبور تش په قبرو کې پراته دي دي دا سنا اميد جي دا چاسه د اخرت څخه چې اتس رت نه ویل چې اخرت دي ز خير پیدا ک ولي خو ملائکه ولي جزبانی ملائکه چې دي ال تک دي نه دي تللی چې هغه د اور دي دا د قبر غي خي ولي چې غو د سره سم عمل وکړو دوی خو د اخرت ته تم وخت نو دا دغه کفار سره چې دا اوس ژوند دي دا عین د غونه کدر د اخرت نه امید دي نو چې د اخرت نه امید سره به کوم شکار وکړي خو زنا دای کی لی واته دای کی خمار دای کی شراب دای کی خدای اخرت دغه ستمه ته لکه دا مړه کافر چې په قبر کې پروت دوه ترجمه چې دا هغه شش کاره ده تفسیر کابلی هغه خو غوره کړی ده. هغه بیا دا ده چې ته د دغس کافرانو سره دوستي مه کوه ای مؤمنه، چې هغه ناامید دي د آخرت څنګه به ناامید دي؟ که مایه عیسی لکه چې ناامید دي الکفارو، د هغه کفار د چا څه ناامید دي؟ من اصحاب القبور، یعنی من حیات اصحاب القبور. دا امین ته تعلق تر یې عیسی پورې ورکوي چې دغه کافران چې دی دا د چا څه ناامید دي د حیات څخه د اصحاب القبور. دا پر مځکه چې ګرځي دغه کفار چې دي، د دوی په زړه کې دا ده چې دغه د قبر سړی چې دا زما پلار دی مړ دی، دا به دوه درې کاله بعد راژوندی شي بېرته به کور ته راشي. بابا دا د قبر خلق چې دي، د کافرانو قریبان و دې ته د دوی تم ستا چې یا سل کاله بعد راځي کور ته بېرته، یا شل کاله بعد راځي، یا زر کاله بعد راځي، خو تمه یې ختلې ده چې بیا نه راځي. نو دغه کاپیران چې دا اوس ژوندي دي، د ده بیا د آخرت د ثواب دغه ستا مختلې ده، لکه د دغه کاپیر چې د دې قبر د دې مړي څخه یې تا مختلې ده چې دا بېرته کور ته نه راځي. ترجمې پارک سره پیدا کړي پر هغه یو رقم چې سوله یې ایسل کفار، د کفارو بیان یې وکړي چې دا کفار نو دي من اصحاب القبور، د خاوندانو چې د قبرو په قبرو کې پراته دي، دی د آخرت ته خیره دغسې ناامید دی چې که سره یې په زړه کې نه راځي. نو دغه خلک چې اوس موجوده ژوندي کفار دي، دا هم د آخرت هغسې ناامید دي لکه قبر مړي چې ناامید دي. کنې مړي خو لا چې دي یو دلیل لري، برای وروره ما خو ملایکې ویلي ولاکه ګر سره زما سره شو وکړي، دا بل نه دي لیدلي د آخرت یې تامه ختلې ده. نو د دې سره ولې دوستي کوي؟ پر دې بل تقدیر چې دا من اصحاب القبور دا من ته تعلق تر یې عیسه ورکې، بیان یې نه کې د کفار دپاره. نو ترجمه یې داسې سوله چې لکه ناامید چې دي کفار د چا څه ناامید دي؟ د قبرو د خاوندانو څه چې دا بېرته ولاکه راژوندی کې. نو لکه د ده چې د خپلو مړو د ژونده تامه ختلې ده، دا ژوندي کافران چې دي د آخرت ته خیر یې تامه ختلې ده. د آخرت ته خیر څه چې د چا تامه وخي چې پر دنیا بیا ښه نه کوي، لکه زموږ په مسلمانانو کې به دې متل اورېدلی چې ګناهکار یې چې باره ورته وایه ورته چې هلکه بس توبه وکړه، عمر تېر دی، د روژې مې اخر دی، الله تعالی به منفعت درته وکړي. دا یې وروره پور چې درسل کېږي بلا وچه مه خوره، مانا زما کار هغسې خراب دی، زه اوس ولاکه یې پر مړي لب وکړم، یا پر شراب وکړم، یا پر بل ګوره، زه د تمه ختلې ده، بره دې یوه ګناه نه پرېږدي. نو د کافر چې د آخرت ته ثواب تمه ختلې ده، د دې سره ته اوس چېرته څنګه کوې؟ یو د خیر کار ولاکه در دسخت کې ګرد، هغه د شر کارونه چې دي کده اس په مضمون پوهېږي. لکه بل ځای موږ وویل ولودو ما عنتم، دوی خوشی کافران ارغه کار چې تا په مشکل کې اچي. دا د ښځو پر دغه باندې دوی ولي ولاړ دي پر دا تعلیم باندې. خدای پوهېږي چې ښځه یې پرته د تعلیم په نامه راوباسه، ګډېده وزینه یې ویاده، دا اسانه زده چې برای بیازه په کولی سم بار دواره دوغه نه کانې په چادري کې راوباسه، هغه هم اسلام چې وایه پرده په وکړه راوباسه، چې پلا راووتل د عملي سوله په هغه مدرسه کې چاته بخاري ورته ویل ته ولا بلا چې زینه یې درو کړي. نور چمونه برادې پویېږي چې دا حبایل شیطان دي چې کوم کار کوي هغه به کیږي. نو الله تعالی مؤمن منع کوي چې د دغو خلکو په کابل مکوي، دوستي مو ورسره کوي. مال بیا په خبره په ځین کې دا ساتي چې قرارداد کار دا دو گرفت تجارت دا شی بیا جلا مسئله دا غد زړه دوست چي ده چې دای کوم خبري کې هغه بنو سره منه. نو دا صورت ټول وکه خلاصه دا غسوله چې د کوپارو د مسلمانانو ترمنځ دوستي نه کول کیږي، دا به ګرد مر دښمنی قرارداد جلا دي، دښمن سره سره قرارداد کی. نو الله عز وجل دې مش ټول ته توفیق راکړي چې دغه صورت دغه پرامین دغه اوامر دغه احکام ام په عقیده کې ومنو او په عمل کې موجود کو کچیر صورت پیښ. واخر دا وره الحمدلله رب العالمين.